Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга першая «Паўстанне і мацаванне дзяржавы на панямонні». У будове гаспадарства галоўнымі былі дзяржаўныя, а не этнічныя ці рэлігійныя інтарэсы. Жыхары беларускай гародні, славяне і хрысціяне падтрымлівалі балта ды паганца Трайдэна і па ягонаму загаду захапілі і разбурылі славянскі і хрысціянскі Драгічын. Гэтаксама наваградцы актыўна ваявалі супраць аднаверцаў і этнічна блізкіх галічанаў ды валынянаў. У той жа час сярод скупых дакументальных звестак захавалася інфармацыя пра аднаго з балцкіх праціўнікаў Трайдэна, Кунігаса Суксе, які перайшоў на бок лівонскіх рыцараў і браў удзел у іх паходах супраць вялікага княства літоўскага. Рэлігійная ды этнічная талерантнасць на панямонні в эпоху сярэднявечча не павінна выклікаць здзіўлення. Бо ў 13 стагоддзі славяне і балты ўжо мелі тут багаты вопыт мірнага суіснавання, пачынаючы прынамсі ад канца 10 стагоддзя. Тады у панямонскую вобласць, заселеную рэдкім балцкім насельніцтвам, якое вызнавала паганства, прыйшлі славяне, таксама паганцы. І хрысціянства нагнала іх толькі праз стагоддзе. Нягледзячы на значны недахоп крыніцаў, наяўная в іх інфармацыя дазваляе на агульную ацэнку кіравання Трайдэна. Гэты гаспадар карыстаўся вялікім міжнародным аўтарытэтам, пра што сведчыць шлюб ягонай дачкі з мазавецкім князем. Трайдэн працягваў палітычны курс папярэдніх вялікіх князёў, ён умацоўваў саюз балцкага і славянскага складнікаў дзяржавы. Трайдэн праводзіў прагматычную і эфектыўную знешнюю палітыку. Наладжваў саюзныя адносіны са слабейшымі суседзямі, мазаўшанамі, семігаламі, яцвягамі, прусамі і паспяхова змагаўся з галоўнымі ворагамі дзяржавы, крыжакамі і валынянамі. Трайдэн умеў выкарыстаць унутраныя канфлікты ў варожых краінах. У Прусіі і Лівоніі падтрымліваў мясцовыя плямёны іх барацьбе супраць тэвтонскага ордэна. Сябраваў з некаторымі галіцка-валынскімі князямі і адначасова ваяваў з другімі. Трайдэн вывеў сваю дзяржаву з залежнасці ад галіцка-валынскага княства і ўмацаваў яе міжнароднае становішча. Гэты вялікі князь не павялічыў дзяржаўнай тэрыторыі, але нічога з яе і не страціў. Пакінуў дзяржаву мацнейшай, чым атрымаў. комбякоў. Десятигоддзе ад 1282 да 1292 году то самы цёмны перыяд унутранай гісторыі Вялікага княства Літоўскага. Звесткі крыніц настолькі няпоўныя і адрыўкавыя, што дакладна невядома нават, хто быў на чале дзяржавы. Усё, што мы ведаем пра жыццё краіны ў гэты час, амаль выключна звесткі пра яе знешнепалітычную дзейнасць. Значна бяднейшай становіцца інфармацыя галіцка-валынскага летапісу, што звязана са спадам актыўнасці галіцка-валынскіх князёў на панямонні, а сам гэты летапіс быў скончаны на пачатку 90-х гадоў 13-го стагоддзя. Затое значна вырасла ўвага да Літвы з боку прыбалтыйскіх нямецкіх храністаў. Прычына тут таксама відавочная. Барацьба з Вялікім княствам Літоўскім стала адной з важнейшых задач знешняй палітыкі Тэўтонскага ордэна. Тым не менш, увесь комплекс інфармацыі пра знешнепалітычныя акцыі Літвы сведчыць, што дзяржава захоўвала ўнутранае адзінства. Яна не толькі паспяхова баранілася, але ўвесь час атакавала. Краіна, палітычна раздробленая без моцнай улады, не магла праяўляць такую актыўнасць у знешніх адносінах. Крыніцы не ўзгадваюць імя наступніка Трайдэна, але адназначна сведчаць, што ў краіне надалей функцыянавала моцная цэнтральная ўлада ў асобе вялікага князя. Прускі храніст Пётр Дусбург паведаміў па 1286 годзе, што, цытую, «Нейкі ліцвін, названы Пелюса, пакрыўдзіўся на свайго пана, пэўнага кунігаса, які ў каралеўскай іерархіі стаяў на другім месцы адразу пасля караля». У запісе пад 1289 годзе Дусбург інфармаваў, што літоўскі кароль з 8000 вершнікаў наехаў на самбійскую зямлю. На жаль, на падставе наяўных крыніцаў сёння немагчыма дакладна адказаць на пытанне, хто быў гэтым ліцвінскім каралём. Паміж 1289 і 1291 гадамі у крыніцах прысутнічаюць некалькі ліцвінаў з тытулам «кароль» ці «рэкс» у нямецкіх хроніках. Гэты тэрмін ужываўся адносна ўладароў розных земляў, незалежна ад таго, ці яны мелі афіцыйны каралеўскі статус. Таксама ўжываўся тэрмін «князь» у рускіх летапісах. Па 1289 годам галіцка-валынскі летапіс згадаў ліцвінскіх князёў-братоў Будзікіда і Будзівіда. Цытую летапіс: «Літовскі князь Будзікід і брат яго Будзівід». Лівонскі ладмайстар у сваім лісце з лістапада 1290 году упамянуў караля Бутэгейде «Террам регіс Бутэгейде». З рыфмаванай інфлянскай хронікі таксама каля 1290 года вядомы кароль Масэке «Масэка Іркюнік Хец». Нарэшце Пётр Дусбург паведаміў у запісе па 1292 годам пра караля Літвы Пукувера, бацьку Вічыня. «Пукуверус рекс Літовія, філіум сум вітэнум». Эфіры радыё «Рацыя», праграма «Спакон вякоў». «Спакон вякоў». Гістарычная літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Захаванне адзінства дзяржавы сведчыла пра пераемнасць цэнтральнай улады і пераход яе да наступнага гаспадара найверагодней па праву спадчыннасці. Таму гісторыкі лічаць магчымым працяг дынастычнай лініі ад Трайдэна да Пуквера, бацькі Віценя Гедыміна, шляхам шэрагу філалагічных аналогій дапушчэнняў, з улікам таго, што балцкія імёны скажаліся ў славянскіх нямецкіх крыніцах. Некаторыя даследчыкі вывелі з імя Пуквер форму Бутумер. У гістарыяграфіі прапаноўвалася лічыць названых вышэй Пуквера, Бутумера, Бутэгейды, Будзікіда адной і той жа асобай адзіным вялікім князем літоўскім. А вось яшчэ адна такая ж абстрактная рэканструкцыя. Бутэгейды та Будзікід, а Будзівід атаясамліваецца з Пуквером. Памянуты Масэка мог быць адным з моцных кунігасаў, памочнікам і дарадцам вялікага князя. Сапраўды, даволі правдападобна выглядае меркаванне пра атаясамленне Будзікіда з галіцка-валынскага летапісу і Бутэгейды з ліста інфлянскага магістра. Падобныя гучанні імёнаў і ўпамінаюцца яны блізка па часу. Менш верагодная тоеснасць з Будзікідам Бутэгейда Пуквера. Супраць падобнай рэканструкцыі сведчыць значная розніца ў нямецкім, лацінскім і славянскім напісанні «Пуквэрус» і «Будзікід». Вельмі адрозна гучаць. У той час, як вялікай розніцы няма ў напісанні імёнаў іншых ліцвінскіх князёў 13-14 стагоддзя. Паслухайце, напрыклад, імёны. Міндаўга. У нямецкіх крыніцах Міндове, рускіх Міндог. Трайдэна. Торейде, Трайдэне, Трайдэн, Трайдзеній. Падобнае гучанне. Імені Віценя. Вітэне, Вітэнус, Вічень. Імені Гедыміна. Гедымінне, Гедымін. У славянскіх і заходніх крыніцах гэтыя імёны гучаць падобна ці амаль ідэнтычна. На жаль, адсутнасць больш дакладных звестак не дазваляе пайсці далей згадак і дапушчэнняў. Рэальна мы маем толькі адну канкрэтную згадку імя бацькі Віценя Гедыміна Пуквера у вартай даверу крыніцы хроніцы Дузбурга. Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі.